speaking Brittany. My story. Your story, yeah. Yeah. My life. You I wrote studied in the United States? Yes, in California. Oh, really? Where? State. Fresno, California. Fresno. Fresno? Yeah. We live in Santa Monica. I see, yeah. I used to work summer in LA, in Los Angeles, Griffith Park. Huh? The Greek theater, yeah. Have you heard of? Really? Yeah. Used to work as an usher. Did you really? Yeah. How old were you then? In the summer of 68 and 69. 68, 69. You look very young. I know, I'm 67. Oh boy. Look like a what? Look like a 45? Yeah, I think so. And, you know, I used to go to Santa Monica Pier. Oh, really? Santa Monica Beach. Spent many days there myself. Mm. Very nice. Yeah, we lived on 10th Street in Santa Monica. Oh, I see. Yeah. I spent about 3 summers in Los Angeles. Working there in the summer. And then, I mean, you were born here. Yes. Then when I graduated from high school here, I went to Fresno City College. Oh, really? Then I transferred to Fresno State College. After graduation, I came back and became a monk. I thought you were a doctor. I don't know if my wife thought you were a doctor. No, I think another monk. Another monk. I think he confused. About what? I told him about the story, you know, it's the one monk here, he's have a doctor degree, medical doctor degree. Maybe he confused between... Mm-hmm. We have 2 doctors here. Oh. One retired, he's about 70 years now. Mm. And one is still young, maybe in his 20s or 30s, only 30 or late 20s. Interesting life you've had. Yeah, we have an American monk here also. Oh, really? Yeah, he graduated from Pomona College. Uh-huh. You heard of Pomona College? Yes, I think my daughter-in-law went to... It's ranked number 1 this year, I heard. Yeah, isn't there the business school attached to that, to Pomona College? I forget the name of it, but my daughter-in-law went there for a master's degree, I think. Mm-hmm. But yeah, I saw that. It was number 1. It was very surprising I to know. Me. Yeah, usually Harvard, it's UCLA. Yeah. Yeah. Pomona that came on top. Yeah. Yeah. And they have a German monk and a French monk, you know, so. Really? You know, Singaporean monk. So we have about 4 foreigners. Yeah. They live here full time? Yes. Yeah. Yeah. They're monks, you know what I mean. Uh-huh. She wants to encourage you to practice meditation. She says it's good for the mind. It makes your mind peaceful and calm. I need that. Yeah, we need you. When you sit, all you have to do is focus on your breathing. Uh-huh. The goal is to stop thinking, because when you think, you can become restless or agitated. Right. But when you stop thinking, your mind becomes peaceful, and you'll find happiness inside, mm-hmm. inner happiness. All you have to do is just focus your mind on your breathing, mm-hmm. and try not to think about anything. Just be aware of your breathing. Breathing in, breathing out, just be aware. I'll have to breathe. You can just sit in any position. You don't have to sit cross-legged. Just sit on a chair if you like. Mm-hmm. Close your eyes and just concentrate on your breathing. Okay. 5 minutes, 10 minutes, you'll notice the difference. Mm-hmm. Mm-hmm. That's right. And you might like more. Once you have discovered this peace of mind, this happiness inside, you want to have more of it. Because there's nothing like it. You live in Thailand now, or you? Yes. We moved here. We moved here about 8 years ago. I see. Yeah. Mm-hmm. But still back and forth, though. Yeah. You still have roots in what? In Santa Monica? Or? Hermosa Beach, my son. My Hermosa. Son Hermosa. Fernando Hermosa. Yeah. Manhattan Beach, I think. It's nearby, you know. It's next to Hermosa. Yeah. Yeah. I used to live in Carson also. I'm sorry? Carson, yeah. I used to live there too. In Carson. Oh, Carson, yeah. Near Long Beach. Right. Near Long Beach. Right. I lived two summers in Hollywood and in LA, and then another summer in Carson. Because the friend who I lived with, he moved out from Hollywood and he moved to Carson. He has a house, so I can live with him without having to pay rent. So you really got around. Yeah, quite a bit. That is how many years ago, huh? 68, 69, 70. That'd be 48 years ago. Wow. Yeah. Right? Yeah, something like that. Right. Well, I started working 68, summer of 68. Oh, 68. Oh, excuse me, 38. 68, 69, and 70. Yeah, and what? 32, 42, yeah, 48 years. Wow. 40 years. Right now it's changed a lot. It's become like a big city now. Yeah. Yeah. Okay. All right. Thank you for coming by. Thank you. Okay. Hi, Nama. To me. แนะนำ วันธรรมดาก็จะมีแต่ถามเวลากันถามตอบปัญหากันถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะแสดงธรรมให้ฟังมีอะไรอยากจะถาม คือถ้าเรานั่งไปแล้วก็มันก็อยู่ในความเงียบอยู่ในความสงบครับผมเราต้องเดินจิตยังไงหรือว่าอยู่ในตรงนั้นไปเรื่อยๆครับผม ถ้าเรานั่งเพื่อความสงบเราก็ต้องให้มันสงบไปนาน ๆ คือการปฏิบัติมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเราต้องการทำใจให้สงบก่อนให้มีความสุขจะได้ไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสพอเรามีความสุขแล้วพอเราออกจากความสงบมาเราก็สอนใจให้พิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่ใจเรามีความอยากได้นี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่าไปสนใจอย่าไปอยากให้อยู่กับความสงบดีกว่าอย่าไปอยากได้ลาภยศสรรเสริญเพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเวลามันหมดก็จะทุกข์ใจเราปฏิบัตินี้เพื่อตัดความทุกข์ใจนี่เรียกว่าปัญญาทำเป็นคนละขั้นกันเป็นคนละตอนแต่สลับกันทำต่างวาระกันเวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องการคิดเลยเราต้องการให้ใจนิ่งเฉยๆเหมือนเราพักผ่อนนอนพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ไปทำงานจิตก็เหมือนกันจิตก็ต้องการพักในสมาธิพอออกจากสมาธิก็ไปทำงานวิปัสสนาปัญญาพยายามสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา สมถะกับวิปัสสนาต่างกันตรงไหนหรือไม่จุด ก็สมาธิก็คือสมถะ ครับผม สมถะก็คือนั่งไว้ให้นิ่งเรียกว่าสมถะให้พักจิตมันชอบคิดชอบทำงานเราต้องการหยุดมันก็นั่งทำสมาธิควบคุมความคิดพอจิตนิ่งไม่คิดก็เราก็สบายเราก็จะมีความสุข แล้วก็จะเป็นวิปัสสนาตอนไหนคร ับ ก็ตอนที่ออกมาจากสมาธิเอาจากสมาธิแล้วก็สอนใจสอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราจะได้ไม่อยากได้ตอนนี้ยังอยากได้อยู่ยังอยากได้ยศอยู่ใช่ไหม ไม่เที่ยงหรือเปล่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามดูมันเป็นของเราหรือเปล่าหรือมันเป็นของชั่วคราวของเราชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปไม่ใช่หรอแล้วเวลามันหมดไปมันสุขมันทุกข์นี่คือวิปัสสนาตอนนี้เราเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราหลงคิดว่าเป็นความสุขกันพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราจะได้ไม่อยากได้เราก็จะอยู่อย่างสบายพอละได้ชั้นนี้ขั้นนี้ก็พอละสีเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่มันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็เรื่องของมันเราไม่ได้มาหวังอะไรจากมันเราทำงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้น ถ้าทุกผมไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะครับถ้าทุกคือถ้าเราคิดว่ามันพอเพียงมันจะมีผลทำให้เราไม่กระตุ้นในเรื่องของการทำงานหรือไม่ได้มีการพัฒนางานให้ไปสู่สิ่งที่ดีหรือเปล่า ก็มันไม่มีอะไรดีในโลกนี้คนไปทำอะไรมันมีแต่ยิ่งพัฒนายิ่งวุ่นใหญ่เราทำลายธรรมชาติกันใหญ่คุณจะเอาอะไรมาพัฒนาถ้าคุณไม่เอาทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาอย่างน้ำมันคุณเอามาพัฒนาจนกลายเป็นโลกร้อนไปแล้วถ้าคุณอยู่แบบสมัยก่อนอยู่สมัยที่ยังไม่มีน้ำมันป่านนี้ปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่มันก็จะไม่มีคุณมองไม่เห็นโทษคุณมองเห็นแต่ประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาแต่คุณมองไม่เห็นโทษที่ตามมาซึ่งมันมีความร้ายแรงกว่าประโยชน์ที่คุณได้รับยุคสมัยกรุงศรีอยุธยากับยุคของเราเนี่ยต่างกันมากนะมลภาวะในสมัยกรุงศรีอยุธยามีไม่มีทรัพยากรต่างๆก็ยังมีอยู่ครอบบริบูรณ์เพราะเราใช้ทรัพยากรที่เราฟื้นฟูได้นะสมัยก่อนเราไม่ใช้ถุงพลาสติกเราใช้ใบตองใส่เห็นใบตองไหมใบตองมันใช้เสร็จมันก็ทิ้งไปมันก็ผุเปื่อยอันนี้ทิ้งไปมันก็กลายเป็นมลภาวะไปสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสมัยที่พัฒนาสูงสุดมากการพัฒนาที่แท้จริงพัฒนาที่จิตใจมีความอิ่มมีความพอไม่มีโทษกับใครอยู่อย่างสันติสุขถ้าทุกคนปฏิบัติทำหน้าได้โลกนี้ไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่มีคุกไม่มีตารางใช่ไหมแต่ทำไมสมัยนี้เราพัฒนากันยิ่งพัฒนาเท่าไหร่คุกตารางยิ่งมากขึ้น แสดงว่าพัฒนาแล้วถูกใช ่ ไหม ครับใช่ไม่พัฒนาทางจิตใจเนี่ยการพัฒนาที่แท้จริงต้องพัฒนาที่จิตใจถ้ามีความพัฒนาจะมีความเมตตากรุณาจะอยู่กันอย่างสันติสุขเพราะไม่โลภมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเมตตามากเพราะทุกคนจะอยากจะได้เห็นแก่ตัวมากขึ้นเพราะไม่มีความสุขนะเลยไปหาความสุขจากภายนอกแต่หามาได้เท่าไหร่ยิ่งทุกข์ใหญ่แทนที่จะเป็นสุขก็ยิ่งทุกข์แต่ถ้าเรามาพัฒนาจิตใจทุกคนนั่งสมาธิกันจิตใจสงบทุกคนก็ไม่มีความโลภไม่แก่งแย่งชิงดีกันทุกคนก็ทำงานหน้าที่ก็ดูพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวอย่างพระหลานแต่ละรูปท่านก็ไม่แก่งแย่งชิงดีอำนาจกันแต่ท่านช่วยกันเผยแผ่ธรรมะกันไปตามกำลังของแต่ละคนท่านก็ยังทำงานเต็มที่อยู่ท่านไม่ทำงานคือคุณเห็นว่าพอนั่งสมาธิจิตสงบแล้วจะเกิดความขี้เกียจไม่ใช่หรอกความขยันยิ่งจะมีมากขึ้นแต่ขยันไปในทางที่ดีไม่ใช่ไปขยันในทางที่ไม่ดีทำประโยชน์ให้กับโลกดูหลวงตานั่นเนื้อท่านอายุเกือบร้อยท่านยังทำประโยชน์ให้กับโลกมีใครหาเงินหาทองให้ทางหลวงได้ใช่ไหมหลวงตาอย่างนั้นพัฒนาแบบนั้นทำพัฒนาแบบกอบโกยเอาเข้าตัวเองได้ร้อยล้านพันล้านก็ไม่พอได้เป็นนายกได้เป็นอะไรก็ไม่พออย่างนั้นเราพัฒนาแบบนั้นเนี่ยบ้านเมืองวุ่นวายก็เพราะการพัฒนาแบบนี้เองทุกคนแก่แย่งชิงดีกันใช่ไหมแย่งพัฒนากัน แต่ไม่ได้พัฒนาเพื่อประเทศพัฒนาเพื่อตัวเองเนี่ยถ้าลองพัฒนาเพื่อตัวเองมันก็ต้องแข่งแย่งชิงดีกันถ้าพัฒนาเพื่อส่วนรวมมันจะไม่มีการแข่งแย่งชิงดีนะทำบุญช่วยชาติเนี่ยมีใครแข่งแย่งชิงดีกันแย่งการถวายทองคำเนี่ยแย่งการถวายอันนี้เพื่อส่วนรวมถ้ามีธรรมะมันจะทำเพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวมคือตอนต้นให้ทำส่วนตนก่อนพระเจ้าบอกทรงจงตั้งจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมประโยชน์ตนก็คือเนี่ยทำใจเราให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาก่อนเมื่อเราไม่มีกิเลสตัณหาแล้วการกระทำของเรานี่จะบริสุทธิ์จะไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ใส่ตนเลยจะทำแต่เพื่อสอนให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากการกระทำของเราเพราะเราไม่ต้องการอะไรแล้วถ้าไม่มีกิเลสไม่มีตัณหามันไม่ต้องการอะไรลาภยศสรรเสริญไม่ต้องการคนบางคนยังจะแม้ว่าหลวงตาอยากเป็นสังฆราชเพราะมันคิดไปตามภาษาของคนที่มีกิเลสตัณหาคิดใช่ไหมแต่คนที่ไม่มีกิเลสตัณหาเขาไม่ได้อยากจะได้หรอกของพวกนี้มันเป็นของสมมุติทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมยิ่งแต่ตั้งขึ้นมาว่าให้ชื่อว่าเป็นสังฆราชก็ตื่นเต้นกันแล้วสังฆราชก็กินเท่าเดิมนอนใช้อะไรก็เท่าเดิมอยู่มันจะมีอะไร คืออ่านประวัติของพระอาจารย์ผมก็เลยอ่านแล้วก็เกิดความสงสัยจุดเปลี่ยนที่ทำให้พระอาจารย์ท่านอาจารย์เป็นนักเรียนนอกนะครับผ ม จากถ้าพูดถึงทางโลกก็คือมีโอกาสมากมากดีกว่าคนหลายคนนะแล้วทำไมพระอาจารย์มีจุดเปลี่ยนมีแนวคิดหรือมีจุดอะไรที่ทำให้เปลี่ยนจากตรงนั้นมาสู่เพศละว่าแล้วครับผมเห็นความทุกข์เลยครับเอง มันก็คงจะมีส่วนประกอบหลายอย่างถ้าจะเริ่มต้นจริงๆก็เห็นความตายตั้งแต่ตอนอายุ12เห็นเพื่อนนักเรียนตายก็ไปงานศพเขาก็ไปเห็นศพเขาแล้วก็เป็นคริสต์เขาจะเปิดฝาโลงให้เข้าไปคารวะศพพอเห็นแล้วมันก็ใจมันก็เลยพิจารณาไปว่าโอ้ในที่สุดคนเราทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าใครก็ตามมันก็เลยเห็นว่าจะอยู่ไปทำไมทำอะไรกันไปเพื่ออะไรทำไมในที่สุดมันก็ต้องไปนอนตายในโรงหามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปมันก็เลยมันเป็นความรู้สึกที่มันฝังใจอยู่แล้วมันก็แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราเกิดความท้อแท้หรืออะไรเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆมีหน้าที่เราก็ทำไปมีหน้าที่เรียนหนังสือก็เรียนต่อไปพอเรียนจบมาล้นเรียนจบก็มาหางานทำหางานทำไปมันก็อยู่ได้เพียงแต่ว่ามันรู้ว่ามันก็หาไปกินไปใช้ไปแล้วมันก็ผ่านไปแต่ภายในสภาพจิตใจก็เหมือนเดิมจิตใจก็ยังไม่มั่นคงจิตใจก็ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆพอได้หนังสือธรรมะมาเป็นครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์โลกนี้มันจะไปหาความสุขจากอะไรในโลกนี้ไม่ได้มันมีความทุกข์ทั้งนั้นต้องหาความสุขจากข้างในก็เลยสนใจศึกษาวิธีปฏิบัติแล้วสอนสติปัฏฐานให้ทำใจให้สงบแล้วก็ให้ทำใจให้ฉลาดเพื่อจะได้ไม่หลงกับความสุขภายนอกถ้าเราไม่ฉลาดเราจะหลงกับลาภยศสรรเสริญเราจะหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าเรามีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่ามันเป็นทุกข์เลยเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นของชั่วคราวซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วเวลาไปเที่ยวก็สนุกสนานพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดจบแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปเที่ยวใหม่ ล้วก็ทำนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเวลาไม่มีเงินเที่ยวจะทำไงใช่ไหมเวลาตกงานหรือว่ามันก็มันถ้าหาความสุขแบบนี้มันก็ต้องเสี่ยงกับการขาดเงินทองเพราะมันต้องใช้เงินทองหาความสุขกันถ้าพอเงินทองมันขาดมือจะทำยังไงเพราะฉะนั้นพอมาลองศึกษาธรรมะแล้วพระเจ้าบอกลองมาหาความสุขจากภายในดีกว่าสุขที่เกิดจากความสงบมาฝึกนั่งสมาธิก็เห็นผลอ๋อดีนั่งสมาธิแล้วใจเย็นสบายสุขยิ่งกว่าไปกินเหล้าไปเที่ยวกินเหล้าไปเที่ยวเสียเงินแล้วปวดหัวตื่นขึ้นมาก็ปวดหัวปวดศีรษะก็เลยเลิกเมื่อก่อนก็สูบบุหรี่เมื่อก่อนก็เดินสุราแต่เพียงแต่ว่าไม่มากก็เดินพอหอมปากหอมคออย่างเงี้ยตอนเย็นๆเคลิ้มๆก็เดินบ้างตอนหลังก็พอลองมาฝึกนั่งสมาธิก็เลยเลิกเที่ยวเลิกอะไรก็เลยเห็นว่าเราความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินก็เลยลาออกจากงานมันไม่ต้องใช้เงินจะหาเงินไปทำอะไรถ้าไปทำงานก็ไม่มีเวลามาหาความสุขแบบนี้ก็ไม่ทำงานดีกว่าแล้วมานั่งสมาธิทั้งวันก็ดีกว่าอันนี้ก็เลยพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ในที่สุดก็บวช ดีกว่าเพราะเราไม่ต้องใช้เงินเราไม่ได้อยู่แบบคนทางโลกก็อยู่กันนะเราจะอยู่ไปทำไมก็ไปบวช ถ้าเราไม่บวชนี่เรายังปฏิบัติได้ไหมครับหรือว่าจำเป็นต้องบวช มันไม่ได้อยู่ที่มันอยู่ที่ว่ามีเวลาปฏิบัติหรือเปล่าคุณทำงานแล้วคุณจะมีเวลาปฏิบัติได้ไหมนะถ้าคุณไม่บวชคุณจะทำอะไรถ้าคุณไม่บวชแล้วคุณมีเวลาอย่างตอนต้นเราก็ไม่ได้บวชเราก็มีเวลาเพราะเราลาออกจากงานเราก็ว่างทั้งวันเราก็ปฏิบัติทั้งวันเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันสลับกับอ่านหนังสือธรรมะทำอยู่ปีหนึ่งทีนี้มันเงินหมดเลยทำไมเงินที่จะใช้สำหรับค่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันหมดถ้าอยากจะถ้าไม่อยากบวชก็ต้องไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติถ้าอยากจะปฏิบัติก็ไปบวชในที่สุดมันก็ต้องบวชเพราะการบวชนี่มันเอื้อต่อการปฏิบัติพอมาบวชแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องทำอาหารกินนี่เสื้อผ้ามาตลอดเวลาอาหารมีบาทใบเดียวนี่ก็อยู่ได้นะปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ปฏิบัติได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแม้กระทั่งเวลาไปหาอาหารก็ปฏิบัติได้เจริญสติได้ตลอดเวลาไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกับใครนะไม่ต้องคิดอะไรจิตมันมีความสงบแล้วมันมีความสุขมากมันไม่อยากได้อะไรก็ดูพระพุทธเจ้าท่านก็เคยอยู่ในวังนะครับท่านไม่เคยกลับไปอยู่ในวังเพราะท่านพบความสุขที่ยิ่งที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขังแปลว่าสุขสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีมาลองปฏิบัติไปถ้าได้ความสงบแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรทิ้งได้หมดก็ดูครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ทิ้งหมดท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อนไม่ใช่ท่านเกิดมาเป็นพระกันที่ไหนท่านก็เกิดมาเป็นชาวบ้านก่อนนั่นผ่านสุขผ่านทุกข์เหมือนกับเราที่ผ่านกันนะแต่ท่านคิดเป็นไงท่านศึกษาท่านหาทางท่านเปรียบเทียบแล้วพอได้มาพบกับพระพุทธศาสนามันเจอของจริงของดีเท่านั้นก็เลยทิ้งของเก่าของไม่ดีได้ อาจารย์คะเราเรียนอะไรถ้าเป็นผู้หญิงแล้วต้องยืมลูกอย่างนี้ทำยังไงได้บ้าง ก็ยกลูกให้คนอื่นไปเลี้ยงเขาจะจ้าก็ยกให้คนอื่นเลี้ยงมายกให้แม่หรือยกให้พี่ให้น้องไปก็ได้ถ้าอยากจะไปจริงๆมันไปได้มันยังไม่อยากไปมันก็เลยอ้างลูกอ้างอะไรไปใช่ไหม ในบทสวดที่เวลาเราทำนะครับเขาบอกว่ามี มีกรรมมีเป็นกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมมีเป็นกำเนิดใช่ไหม ใช่ แสดงว่ากรรมของเรามันกำหนดมาตั้งแต่เราก่อนเกิดใช่ไหมครับผม ก็มีส่วนเพียงแต่ว่าเราแก้ได้ไงทุกความเป็นเราเราจนถึงปัจจุบันนี้มันมาจากกรรมการกระทำของเราในอดีตแต่พรุ่งนี้มันเกิดจากการกระทำของเราในวันนี้เราเปลี่ยนได้ แต่ เ ราทำแบบนี้ดีก็คือข้างหน้าเราก็ต้องด ีโดยสมมติเราเคยไปทางซ้ายเราเปลี่ยนมาทางขวามันก็จะไปทางขวาตอบเลยแต่ถ้าเรายังไปทางซ้ายอยู่มันก็จะไปทางซ้ายอยู่เรื่อยๆตอนนี้พวกเรายังไปทางซ้ายอยู่ยังไปทางเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่เรามาเจอจราจรเขาบอกให้อย่าไปทางนี้ให้ไปทางนี้จราจรพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปทางนู้นไปทางนั้นมันจะเวียนให้มาทางนี้ให้ออกบวชซะทำตามที่เราทำเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพบทางออกถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็จะทำตามกรรมเดิมของเราก็คือจะวนเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้จักทางอื่นอาจารย์เรารู้จักทางนี้ทางเดียวเกิดมาทุกคนก็หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญเหมือนกันทุกคนนะมีใครต้องสอนไหมเนี่ยต้องไปหาลาภยศสรรเสริญนี่ต้องสอนมันฝังอยู่ในใจทุกคนนั่นแหละกรรมตัวนี้แหละคือตัวแสวงหาลาภยศสรรเสริญเนี่ยเขาเรียกตัวกรรมก็คือตัณหาทั้งสามนี่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสามตัวนี้แหละเป็นเจ้ากรรมของเราเป็นเจ้านายเรารู้ไหมเป็นตัวที่สั่งให้เราไปเนี่ยไปทำงานไปหาลาภหายศกันอย่างเงี้ยหาภรรยาหาอะไรขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกันแต่ท่านฉลาดพอท่านไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านไม่ใช่เนี่ยกำลังจะไปสู่ปากเขวเนี่ยเพราะอย่างนั้นเราจะไปตกเขวกันรู้เปล่าพวกเราเขวของพวกเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายท่านบอกถอยดีกว่าต้องกลับรถละสละราชสมบัตินี่เรียกว่ากลับรถใช่ไหมแล้วก็ไปติดเว่ยอยู่ในป่าองค์เดียวอันนั้นแหละกำลังกลับรถเปลี่ยนทิศทางเดินละไปสู่มรรคผลนิพพาน ในสภาวะที่เรายังมีภาระทางครอบครัวทางโลกเนี่ยเราควรจะปฏิบัติทำยังไง ก็ตัดมันเลยตัดมันเลยไม่เห็นยากเลยเวลาเราตายไปทำไมเขาอยู่กันได้ยกให้เขาไปเถอะยกสมบัติให้เขาไปแล้วเราก็ไปทางสุดทางของเราไปท่านเองถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมจริงๆมันก็ต้องตัดทุกอย่างอย่างนี้ได้ถ้าไม่งั้นมันก็ปฏิบัติแบบพอหอมปากหอมคอมันไม่ได้ผลมากมันไม่ได้ก็ไม่ผลเป็นกอบเป็นกำเมื่อวานนี้ก็เทศว่าทำทานนี่ก็ทำให้มันหมดมีเท่าไหร่ก็ทำไปให้หมดยกสมบัติให้เขาไปเลยเจรจากับภรรยาเดี๋ยวเสียพี่จะยกสมบัติให้เธอเอาไหมพี่ขอความเป็นอิสระภาพเท่านั้นเองเธอช่วยลูกให้พี่หน่อยพี่จะไปแล้วมันไปไม่ได้เพราะมันยังติดลาภยศกันอยู่ยังติดความสุขทางตาหูจมูกกันนิ้วกายกันอยู่ให้อดข้าวเย็นก็อดไม่ได้ถึงไม่ไปกันไม่ได้อะไรถ้ามันอดด้านไปกันนานแล้วเข้าใจไหมยังติดสุขอยู่เพศของคารวาสก็คือเพศของความสุขนี่ติดความสุขทางร่างกายนี่ยังไปอยู่แบบท่าไม่ได้ท่านี้ตัดความสุขทางร่างกายเนี่ยสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มีคุณลองตัดนี่ดูถ้าตัดได้คุณไปแน่ๆ วางแผนไว้ครับว่าจะขอเอรี่ก่อนแล้วก็จะเวลาช่วงสุดท้ายหมายถึงว่าจัดการภาระครอบครัวให้สมบูรณ์ก่อนนะครับผม มันไม่มีวันสมบูรณ์หรอกถ้ามันไม่ตายจากกันไม่สมบูรณ์มันก็มีภาระกันไปเรื่อยๆมันต้องมีขอบมีเขตต้องคิดว่าถ้าเกิดเราตายไปวันนี้เขาอยู่ได้ไหมใช่ไหมเขาก็อยู่ได้ก็ดูเพื่อนๆ เราที่เขาตายทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ลูกเมียเขาก็อยู่กันต่อได้เงินบำรุงบำนาญเงินนั้นสวัสดิการเขาก็มีกันถ้าไม่มีเขาก็ต้องไปตะเกียกตะกายหาของเขาเองอัตตาเหตโนนาโถทุกคนถ้าจำเป็นจริงๆทุกคนพึ่งตนเองได้ถ้าพึ่งไม่ได้ก็ตายเท่านั้นเนี่ยไม่ช้าก็เลยก็ตายโลกนี้มันจะอยู่หรือตายมันเท่ากันอ่ะมันไม่มีผลแตกต่างกัน มันไม่มีผลเปลี่ยนกระทบเปลี่ยนแปลงกับทางใจเราเลยอยู่ไปแล้วก็ตายตายช้าตายเร็วใจเราก็ยังเหมือนเดิมยังโลภโกรธหลงเหมือนเดิมยังเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิมเรื่องการอยู่ทางโลกนี้ไม่มีสาระประเด็นสำคัญอะไรเลยกับจิตใจนอกจากการเปลี่ยนวิถีชีวิตของการอยู่ของเราเนี่ยที่จะมีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราถ้าเราอยู่แบบเดิมนี้ก็จะตายเร็วตายช้ามันก็ใจก็เหมือนเดิมยังโลภโกรธหลงเหมือนเดิมถ้าเราอยากจะให้มันมีผลกระทบที่ดีกับจิตใจเราต้องไปบวชสิไปขัดเกลาจิตใจนะการบวชนี่คือการขัดเกลาการชำระจิตใจเหมือนกับคุณเอาเสื้อผ้าไปซักเนี่ยถ้าเสื้อผ้าคุณไม่ซักคุณใส่ไปมันก็เหม็นอย่างนั้นอ่ะจะใส่กี่วันหรือไม่ใส่กี่วันมันก็เหม็นเหมือนเดิมจิตใจของเราจะอยู่ในโลกนี้กี่ปีกี่ชาติมันก็เหม็นเหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้รับการชำระอะไรมันก็โลภโกรธหลงเหมือนเดิมเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณไปทางพระพุทธเจ้านี่คุณไปชำระจิตใจพอสะอาดบริสุทธิ์ก็เป็นนิพพานนิพพานก็คือไปรับเสื้อผ้าจากร้านซักรีดที่เราส่งให้เขาซักมาสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละงั้นอย่าไปกังวลกับทางเรื่องชีวิตทางโลกเหมือนโรงละครก็ได้นะมันก็อย่างนี้มันก็หากินหาตายกันไปวันๆหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วในที่สุดก็ตายกันหมดไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพ่อกับแม่พี่กับน้องสามีภรรยาลูกหลานเหลนมันก็ตายกันหมดขณะที่อยู่มันก็ดิ้นด้วยความโลภความโกรธความหลงกันไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนั้นไม่ต้องไปกังวลทางโลกตัดได้ทันทีเลยถ้ามีปัญญาตัดได้ทันทีเลยปล่อยเขาอยู่ได้เราตายไปเขาก็ร้องไห้เพียง 2-3 เดือนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลืมเราแล้วเขาก็ไปหาแฟนใหม่หาอะไรเข้าใหม่ของเขาเลยใช่ไหมชีวิตเขาต้องดำเนินต่อไปความโลภของเขายังมีอยู่เขาก็ต้องไปแสวงหาความสุขของเขาต่อไปเมื่อเขาไม่สามารถหาความสุขจากเราได้เขาก็ไปหาคนอื่นก็มีพระรูปหนึ่งก็ไปบวชกับหลวงตาก่อนจะบวชท่านก็เป็นปลัดก็เคยจะเป็นปลัดกทมมั้งสมัยคุณนเรศวรที่ประสาทท่านก็ไปท่านก็มีภรรยาท่านก็บอกภรรยาว่าท่านจะไปบวชแล้วพอท่านไปบวชไม่นานภรรยาท่านก็ได้แฟนท่านก็ยังอยู่จนถึงบวชจนถึงวันนี้ไปอยู่กับหลวงตาเหมือนกันพ่อแม่ท่านเป็นคนถวายที่สร้างวัดที่ปทุมวัดหลวงปู่เจี๊ยะนะครอบครัวของท่านแม่ท่านก็ไปบวชชีตามท่านพอลูกบวชหลวงเป็นพระแม่ก็ตามไปบวชเป็นชีแต่พวกเรามองไม่เห็นเกียรติยศในการบวชท่านเห็นเกียรติยศในการเป็นตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆความเป็นเกียรติยศที่สูงสุดก็คือการบวชนี่แหละจะมีอะไรสูงกว่าการบวชใช่ไหมเป็นนายกยังต้องกราบพระเลยใช่ไหม ใช่ พระไปกราบนายกก็ป่ะนะทำไมไม่เป็นอย่างจะได้ยศสูงสุดมาบวชเป็นพระเป็นอย่างนี้เนี่ยอาตมาไม่มีซีโยมมีซีโยมยังต้องมาคารวะอาตมาเลยนะถ้าอยากจะได้ยศเนี่ยยศแท้จริงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ผ้าเหลืองเนี่ย ตัดไม่ได้ผมอยู่ในใจตัวเองครับผมอาจารย์ครับเวลาปฏิบัติเราจะรู้ว่าเราเป็นยังไงบ้างแล้วมาถูกทางเนี่ยจะมีอะไรเป็นตัวบอกเรา ก็ตัวตัณหาเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงถ้ายังมากเหมือนเดิมก็ยังแสดงว่าไม่ก้าวหน้าเหมือนเดิมก็ยังไม่ก้าวหน้าหรือมากกว่าเดิมก็ไม่ก้าวหน้าอยู่ที่ตัวตัณหาความอยากเพราะทำทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อทำลายตัณหาความอยาก อยากมากเลยนะตัด ก็ไม่เคยตัดมันก็ยากเลยลองตัดไปดูสักพักมันก็ง่าย เหมือนพิมพ์ดีถ้าเราไม่เคยพิมพ์ใหม่ๆมันก็ยากใช่ไหมพอคอยจิ้มทีละนิ้วจิ้มทีละนิ้วแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆพิมพ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ง่ายของทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกฝนอบรมไงการมาบวชนี่ก็มาฝึกฝนอบรมตัดความอยากกันแล้วบวชนี่ก็ตัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วบังคับแล้วถูกบังคับให้ตัดถึงแม้ยังไม่ได้ตัดลึกๆข้างในยังอยากอยู่แต่อย่างน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะทำตามความอยากได้มันเป็นภาพจะไปเที่ยวงานงานทางโลกไม่ได้นะไปที่อยากโคจรไม่ได้ไปแหล่งท่องเที่ยวไปสถานบันเทิงไม่ได้เนี่ยตัดปัญหากันเพราะตัณหานี่เป็นตัวปัญหาเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายทำให้โลกนี้วุ่นวายกันทั้งโลกเพราะตัณหาความอยากนี่แหละถ้าทุกคนไม่มีความอยากทุกคนยินดีตามมีตามเกิดไม่มีปัญหามีมากก็ได้มีน้อยก็ได้ได้ตำแหน่งสูงก็ได้ได้ได้ตำแหน่งต่ำก็ได้สบายแล้วมันก็จะจัดสรรไปตามความเหมาะสมจริงๆถ้าไม่มีความอยากแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปตามเหตุตามผลคนนี้เก่งด้านนี้ก็ให้เขาไปทำด้านนี้คนนี้เก่งด้านนี้ก็ให้เขาไปทำด้านนี้คนอื่นไม่ได้ไปก็ไม่เดือดร้อนไม่เสียใจเพราะไม่ได้มีความอยากอยากจะไปให้อยู่เฉยๆก็ได้ให้เป็นกองเชียร์ก็ได้แต่ไม่มีความอยากกันทุกคนอยากจะเป็นหัวกันไม่มีใครอยากจะเป็นหางกัน ถ้าจะเริ่มแบบนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาทาน เลยเรื่องต้นก็ทานก่อนคือการทำทานนี้ก็เพื่อที่เราตัดความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเช่นถ้าคุณใช้เงินซื้อเหล้าซื้อบุหรี่นี่ก็ตัดเอาเงินซื้อเหล้าซื้อบุหรี่มาทำบุญแทนเอามาซื้อข้าวให้เด็กพิการเอามาสงเคราะห์คนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระกับวัดเสมอไปขอให้เราสละเงินก้อนนี้ที่จะมาทำตามความอยากนี้ไปทุกครั้งที่เราจะฟักเงินมาเพื่อซื้อของหรือทำอะไรตามความอยากอย่าไปทำมันเอาเงินนี้ไปให้คนอื่นเสียมันจะได้หมดปัญหาไปเพราะถ้ายังมีเงินอยู่มันก็ยังอยากจะซื้อมันอยากจะทำอยู่อันนี้บอกให้ทำไม่ให้มีเงินเลยถ้าไม่มีเงินแล้วจะมีความอยากก็ไม่สามารถที่จะทำตามความอยากได้ไม่มีเงินมันไปเที่ยวไม่ได้มันก็ไปบวชเนี่ยใช่ไหมมันมีเงินมันเลยยังเที่ยวได้อยู่มันก็เลยไม่ยอมบวชกันใช่ไหมงั้นเนี่ยคือทางกับเป้าหมายอยู่ตรงนี้มีไว้เพื่อสกัดความอยากเพราะเงินเป็นสะพานเชื่อมความอยากเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือของความอยากอยากจะเที่ยวถ้ามีเงินก็ไปเที่ยวได้แต่ถ้าไม่มีเงินก็ต้องอยู่บ้านเฉยๆก็นั่งสมาธิไปก็แล้วมันก็ได้ปฏิบัติธรรม เ นี่ย ปกติเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราปกติก็ต้องบริกรรมก่อนใช่ไหมครับปกติ ต้อง มันมีหลายวิธี คร ับ คือการบริกรรมการสวดมนต์ด้วยการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูลมหายใจเข้าออกนี่เป็นวิธีสร้างสติขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่าสติของแต่ละคนอยู่ในระดับไหนถ้าระดับต่ำมากบางทีให้จ้องให้เข้าดูเฉยๆมันไม่ดูมันยังคิดมันจะไปหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ต้องหาเรื่องให้มันทำเช่นให้มันสวดมนต์ไปก่อนถ้าสวดมนต์มันก็จะไปคิดถึงงานถึงเงินถึงทองถึงเรื่องราวต่างๆไม่ได้ก็แต่ถ้าให้ดูลมพอดูเฉยๆมันกำลังไม่พอมันก็ไปได้มันไม่อยู่กับลมมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เนี่ยถ้ามันยังคิดอยู่มันยังไม่สามารถใช้การเพ่งดูลมดูร่างกายได้ก็ต้องใช้การสวดหรือการท่องไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนหรือท่องพุทโธไปก่อนพอคุณท่องคุณจะไปคิดคนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะมันเหมือนกับคนขับรถมีรถคันเดียวอ่ะถ้าคนนี้จะไปทางนี้อีกคนจะไปทางนั้นไม่ได้แล้วใจเรานี่ท่านบอกมีเหมือนมีคนขับรถสองคนคนหนึ่งอยากจะไปทางนู้นอีกคนอยากจะมาทางนี้ถ้าคนไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปทางนั้น ถ้าพุทโธมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปสู่ความสงบถ้าความคิดมีมากกว่ามันก็จะดึงไปสู่ความฟุ้งซ่านเบื้องต้นเราจะต้องใช้การท่องก่อนถ้าสติเราไม่มีกำลังพอที่จะดูเฉยๆได้ถ้าเรามีกำลังพอเราไม่ต้องท่องก็ได้เช่นเราดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราตลอดเวลา แสดงว่าวิธีการเนี่ยไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดเป็นสับสนแต่ว่า ใช่มันมีหลักมันมีหลายขั้นตอน เนี่ยเราสามารถทำจิตสงบได ้ ก็ นั่นคือเป้าหมายให้เข้าถึงความสงบถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่นี้ให้ได้เพราะได้พบกับความสุขอันนี้เหมือนเจอขุมทรัพย์นะขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวเราพอเราเจอขุมทรัพย์อันนี้เราจะได้ไม่ต้องไปหาทรัพย์ภายนอกเมื่อเราไม่ไปหาทรัพย์ภายนอกเราก็จะมีเวลาเข้าหาขุมทรัพย์อันนี้ได้มากขึ้นเนี่ยขอให้ได้พบกับขุมทรัพย์อันนี้เพียงครั้งเดียวแล้วมันจะเลิกหาทรัพย์ทางภายนอกทันทีมันจะลาออกจากงานได้อย่างง่ายดายเท่านี้จริงมันเหมือนฟ้ากับดินอะผลจากการทำงานระหว่างเข้าข้างในกับออกข้างนอกนี่เหมือนฟ้ากับดินเข้าข้างในนี่เหมือนกับได้รางวัลที่หนึ่งข้างนอกเหมือนได้เลขท้ายสองตัวเนี่ยมันจะเอาไหนดีนะ รางว ั ลที ่ หน ึ่ ง ที่หนึ่งก็ลาออกจากงานมาขุดทองอันนี้เลยขุดรางวัลที่หนึ่งดีกว่าดีกว่าไปรับรางวัลเลขท้ายสองตัวทำงานถ้าเป็นแทบตายได้แค่เลขท้ายสองตัวนะนี่ไม่ต้องทำเลยนั่งอยู่เฉยๆได้รางวัลที่หนึ่งไม่ดีกว่าความจริงถ้าปฏิบัติทำไปนี่โอ้มันสบายกว่าเยอะแยะที่มันยากก็เพราะสู้กับกิเลสไม่ใช่มันไม่ใช่ยากกับอะไรหรอกที่พระต้องไปอยู่ป่าเดินทุ่งลงขึ้นเขาลงห้วยนี่เพื่อจะสู้กับกิเลสใช่ไหมเพราะถ้าอยู่สบายๆกิเลสมันดึงไปหมดมันก็เลยต้องให้มันอยู่ยากลำบากกิเลสมันจะได้ไม่มีกำลังที่จะลากเราไปแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆได้สู้กับกิเลสได้เราไม่ต้องไปขึ้นเขาลงห้วยก็ได้นั่งอยู่เฉยๆได้6ชั่วโมงได้ไหมล่ะไม่ต้องทำอะไรนั่งอย่างนี้ให้นั่งสบายๆหาเก้าอี้นั่งให้สบายแล้วก็มีน้ำสักขวดวางไว้เผื่อหิวน้ำแต่ไม่ต้องไปทำอะไรให้นั่งเฉยๆสู้กับกิเลสดูสู้กับความอยากดูถ้าชนะมันโอ้ยมันเบาอกเบาใจแต่ก่อนจะชนะมันเนี่ยเหมือนกับปีนเขาเลยต่อสู้กันมันก็จะดึงเราดึงเราให้ไปนู่นทำนู่นทำนี่เราเคยอยู่เฉยๆ6ชั่วโมงนอกจากหลับ ไม ่ ม ี โอกาส ไม่มีโอกาสมันไม่สร้างโอกาสขึ้นมาคนอื่นเขามีเวลาเหมือนกับเราทุกคน24ชั่วโมงวันละ24ชั่วโมงทำไมเขาคนอื่นเขานั่งได้เราทำไมนั่งไม่ได้ ม ัน มีปัจจัยภายนอกครับมาทุนเรา ไม่ใช่ภายนอกภายในเราเนี่ย ภายในใช่ไหม ตัวอย่างนี่มันดันออกไปดันออกไปหาปัจจัยภายนอกถ้าไม่มีความอยากเราไม่ไปไหนหรอกมันอยู่ข้างใน แจ้งนะครับผมเอาประเด็นนี้ให้ได้ก่อนคร ับตอนนี้เอาแค่ซีนี้ก่อนพอละบอกต่อไปนี้จะไม่หวังซีที่สูงกว่านี้แล้วได้เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจหรอกจิตใจก็ยังโลภเหมือนเดิมอยากได้เหมือนเดิมสู้มาตัดตัวโลภตัวอยากนี้ดีกว่าแล้วจะมีความสุขมากกว่าได้ซีสูงๆขึ้นไปลองย้อนสอนมาสิปีหน้าขอลดตำแหน่งเดิมลดสีได้ไหมเขียนหนังสือไปขอทางผู้บัญชาบัญชาว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ขอรับเรื่องสีที่สูงกว่าจะขอสีที่ต่ำกว่า สีไม่ได้ทำแล้วส่วนใหญ่ก็ลดเพื่อจะก้าวข้างหน้าอีกรอบ ถ้าทำได้ก็ไปบวชได้ใช่ไหมอันนี้ก็ทางอีกแบบนึงลดยศเนี่ยลดจากสูงให้ลงมาต่ำอย่างพระพุทธเจ้าลดจากพระราชโอรสมาเป็นขอทานนั่นแหละถ้าเราอยากจะไปทางนี้เราต้องย้อนสอนของลาภยศเนี่ยการที่จะเจริญเราขอเสื่อมลดทีละขั้นทีละขั้นกลับไปสู่ที่ศูนย์ที่เราจุดเริ่มต้นถ้าสมัยที่เราไม่มียศทำไมเราอยู่ได้สมัยที่เราเรียนหนังสือทำไมเราอยู่ได้สมัยเรียนหนังสือเราใช้เงินวันละกี่ตังค์ ถ้ามันอยู่ได้ถ้ามันมีความสุขเหมือนกับตอนนี้มันดีดีไม่ดีอาจจะมีความสุขมากกว่าตอนนี้สิสมัยเรียนหนังสือไม่มีความทุกข์เลยไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรนี่มีเงินมากกว่าเดิมแต่กลับมีความทุกข์มากกว่าเดิม มันมาพร้อมกับภาระครับ นั่นแหละเพราะเราไม่พอมีเงินมันก็ไปซื้อภาระมา คร ับมีเงินก็ไปซื้อรถแต่ไม่ซื้อแบบซื้อสดซื้อผ่อนก็เป็นภาระขึ้นมาซื้อบ้านซื้ออะไรต่างทำไมไม่เช่าอยู่ล่ะทำไมไม่เช่ารถอยู่งั้นขึ้นรถเมย์ก็ได้ใช่ไหมจะได้ไม่มีทางแล้วทำไมสมัยเป็นนักเรียนก็ขนรถเมย์ได้เพราะความขี้เกียจไงกิเลสมันอยากจะหาความสบายกันหลักนะถ้าอยากจะเจริญในธรรมต้องลดความเจริญทางโลกลงไปเพราะความเจริญทางโลกนี่มันเป็นตัวจุดเดินให้จิตใจเราเสื่อมลงไปไม่ได้ทำให้จิตใจเราเจริญขึ้นวันนี้คงจะเข้าใจเรื่องการพัฒนาแล้วใช่ไหมว่าพัฒนาที่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการพัฒนา เริ่มแดงแล้วคร ับ ผม แค่นี้ก่อนนะถ้าใครอยากจะถามอะไรทางนี้มีไหม มาก รา บ พระ อาจารย์ ที่ เ จ๋งได้แนะนำมามาด้วยกันเนี่ย ค่ะ ญาติมาเราสองคนกับลูกเหรอ ค่ะเพื่อนจากหัวหินเขาฟังทางยูทูบอยู่นะคะ แล้วหนูอยู่ที่ไหน หนูอยู่พัทยานี่ค ่ ะเป็นตำรวจอยู่นะคะแต่ถ้ามีโอกาสจะพาสามีมากราบเพราะว่าเขาไม่ไหวที่จะมาทางน ี้ถ้าเขาไม่มาทางนี้อย่าไปลากเข้ามาเลย อยากให้เขาอ่อนลงมาบ้าง ยากเขาเนี่ยนิสัยของข้าราชการเขาไม่ค่อยสนใจทางนี้หรอกเขาจะสนใจทางลาภยศมากกว่าแต่ก็เอาหนังสือไปให้เขาดูก่อนก็ได้ถ้าเขาอ่านแล้วเขาสนใจเข้ามาเองถ้าเขาไม่สนใจอย่าไปลากเข้ามามันยังไม่ถึงเวลาของเขาเป็นง่ายๆขนาดหนูมาได้ยังไงใช่ไหม เดี๋ยวมีคนลากลับก่อนเดี๋ยว มี สายลากมา ได้ตามสบายก็เลยทำหน้าขวางโลกเลยขวางความเจริญทางโลก เข้าใจง่ายครับผมในการปฏิบัติแต่ละครั้งเราต้องอธิษฐานจิตก่อนไหมคร ับ มันอธิษฐานโดยที่เราไม่รู้สึกตัวใช่ไหมเพราะคำว่าอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจใช่ไหมคุณจะทำอะไรคุณต้องตั้งใจก่อนใช่ไหมคุณจะมาที่นี่ได้คุณต้องตั้งใจก่อนหรือเปล่านั่นแหละความตั้งใจเราเรียกว่าอธิษฐานนี่เราไปแปลความหมายผิดไงอธิษฐานเราไปแปลว่าขอ ต้องขอต้องอะไรประมาณ นั้นอันนั้นผิดไม่ใช่เป็นความหมายของคำว่าอธิษฐานเราคุณไปตรวจสอบดูในภาษาบาลีคำว่าอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจตั้งใจจะไปนิพพานตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อไปนิพพานตั้งใจจะมาที่นี่ตั้งใจจะไปทำงานทุกนี้เป็นอธิษฐานหมดทีนี้เราลองแปลคำอธิษฐานว่าเป็นการขอไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นไม่ใช่อธิษฐานอันนี้เรียกว่าขอเราเอาภาษาของพระมาใช้เป็นภาษาของโยมไปแล้วก็เปลี่ยนความหมายไปเปลี่ยนโฉมไปทำภาวนาก็เหมือนกันภาวนาก็ขอเหมือนกันนะภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบันดาลอย่างนี้ท่านยิ่งคำภาวนาคือการปฏิบัติธรรม เด ีย วกัน ฮะแล้วความหมายมาเปลี่ยนไม่หมดเลยแล้วพอเรามาอ่านภาษาธรรมะเข้ามันก็เลยเข้าใจผิดไปพอบอกภาวนาก็คิดว่าอ๋อให้นั่งขอจุดธูปเทียน3ดอกแล้วก็ภาวนาขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจด้วยการทำใจให้สงบก็เรียกว่าสมถะภาวนาทำใจให้ฉลาดก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนานั่นคือความหมายงั้นคนที่มาเรียนภาษาธรรมะเนี่ยถ้าเป็นคนไทยนี่จะลำบากกว่าฝรั่งใช่ไหมฝรั่งนี่เขาได้ความหมายเดิมเลย แต่คนไทยนี่คนพอเราในภาษาไทยเนี่ยเรามาได้ความหมายที่ผิดแล้วเรามาเข้าใจผิดเวลาที่เรามาคำว่าเวทนานี่เราก็คิดว่าเป็นความสมเพชใช่ไหมแต่จริงๆมันแปลว่าความรู้สึกคำว่ากรรมเราคิดว่าเป็นคำว่าบาปแต่กรรมมันไม่ใช่แปลว่าบาปหรือบุญมันแปลว่าการกระทำกายกรรมก็การกระทำทางกายวจีกรรมก็ทางการกระทำทางวาจามโนกรรมก็คือการกระทำทางใจแต่เรามาแปลคำว่ากรรมเป็นบาปไปบุญกรรมไป ไม่ดีเลย แทนจะเรียกว่าบุญบาปก็บุญกรรมไปเป็นกรรมของมึงไปเงี้ยเข้าใจไหมผิดหมดเลยเนี่ยคนไทยจึงสวยเรียนธรรมะแล้วเรียนไม่เข้าใจเพราะภาษามันเพี้ยนไปหมดแล้วเรายืมภาษาของพระมาแปลเป็นอีกอย่างไปแล้วพอเรามาอ่านภาษาพระเข้าเราก็คิดว่าเป็นความหมายตามที่เราเข้าใจอย่างคำว่าอธิษฐานเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าขอใช่ไหมขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมการทำบุญต้องอธิษฐานแล้วเราก็ทำการกระทำทุกอย่างมันต้องอธิษฐานก่อนทั้งนั้นถึงจะทำได้ตามความหมายของพระเนี่ยคำอธิษฐานก็คือต้องตั้งใจก่อนต้องคิดก่อนเนี่ยคำคิดก่อนคิดว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ตั้งใจแล้วถ้าคุณไม่ตั้งใจคุณจะมาที่นี่ได้ไหมวันนี้ใช่ไหมนั่นแหละอธิษฐานแล้วแต่คุณไม่รู้คุณกลับไปคิดว่าอธิษฐานเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาศึกษาด้วยภาษาไทยนี้จะยากมากเพราะไม่รู้มันไม่แน่ใจความหมายมันหมายถึงอะไรกันนะแต่ถ้าอ่านศึกษาจากภาษาอังกฤษที่แปลโดยตรงภาษาของพระโดยตรงนี้เข้าใจง่ายมากเนี่ยที่เราได้ธรรมะนี่เราได้จากภาษาอังกฤษนะตอนที่เราเริ่มศึกษาธรรมะนี่เราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ งานเขียนของใคร ครับก็เป็นงานของพระไตรปิฎกของพุทธเจ้าเนี่ยที่พระต่างประเทศเข้ารวบรวมเข้ามาครับมันอ่านแล้วมันเข้าใจชัดเจนเลยไม่มีราชาศัพท์ก็ไม่มีภาษาไทยนี้มีทั้งราชาศัพท์มีทั้งความหมายที่แปลเพี้ยนไปพออ่านแล้วมันเลยงงให้มันหมายถึงอะไรกันแน ่ท่านอาจารย์ครับตอนที่ตัดสินใจในการที่บวชอยู่วัดบวรแล้วทำไมถึงตัดสินใจไปที่หลวงตาบัวครับ อ๋อก็พุ่งเป้าไปตั้งแต่ก่อนบวชเนี่ยที่ไปบวชที่นั่นเพราะว่าสมเด็จท่านอนุญาตจะให้ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ทางสายภาคตะวันออกทางตะวันออกเฉียงเหนือได้เพราะปกติถ้าบวชกับใครจะต้องอยู่กับพระรูปนั้น5ปี5พรรษาแล้วพระ5พรรษาพระอุปัชฌาย์ส่วนใหญ่ถ้าก็เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ไม่สนใจการปฏิบัติเขาก็จะไม่ให้เราไปเขาก็จะบอกให้อยู่เรียนไปก่อนให้ศึกษาปริยัติธรรมไปก่อนแต่เราศึกษามาแล้วเนี่ยเราหนังสือธรรมะเราอ่านมาจนเรารู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรแล้วทำไมต้องศึกษาต่อใช่ไหมเราต้องการจะปฏิบัติก็เนี่ยตอนต้นเราก็ไปหาพระที่อยู่ใกล้บ้านก็บอกอยากจะบวชแต่ไม่อยากจะเรียนอยากจะปฏิบัติเพราะเราเรียนมาพอแล้วท่านบอกว่าถ้าบวชกับท่านก็ต้องอยู่กับท่าน5พรรษาวัดท่านก็ไม่ใช่วัดปฏิบัติวัดท่านก็เป็นวัดเรียนวัดทำพิธีกรรมเราบอกเราไม่ต้องการสวดมนต์สวดศพไปเก็บนิมนต์อะไรต่างๆพอท่านนั้นต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานแต่ครูบาอาจารย์ท่านไปอีสานท่านก็ไม่บวชให้ถ้าจะบวชก็เราต้องไปบวชกับสมเด็จญาณที่วัดบวรก็เลยไปที่นั่นไปขอบวชบวชเสร็จก็ขออนุญาตไปขึ้นไปปฏิบัติท่านก็ให้ไปเพราะท่านปฏิบัติของท่านขณะที่อยู่วัดบวรทุกคืนจะนั่งสมาธิกับท่านทุกคืนท่านจะนั่งถ้าใครอยากจะนั่งกับท่านก็ที่กุฏิขึ้นไปนั่งได้เราจะนั่งทุกคืนหลังจากทำวัดค่ำนะประมาณสองทุ่มกว่าๆไ ปอยู่กับหลวงตาบัวเป็นยังไงครับผม ก็ดีก็มีคนสอนมีคนแนะนำคนคอยแก้ปัญหาต่างๆคนชี้ทางคนให้กำลังใจมีทุกอย่างเหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงเด็กทารกคนบวชใหม่นี้ก็เป็นเหมือนเด็กทารกยังไม่รู้จักกินไม่รู้จักเดินไม่รู้จักอะไรอยู่กับท่านก็สอนวิธีเดินวิธีกินของพระวิธีปฏิบัติของพระอย่างถูกต้องมันก็ได้ความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเลยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์อย่าไปหวังเลย มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ไม่ต้องมีครูอาจารย์นอกนั้นต้องมีครูอาจารย์ทั้งหมดพระอรหันต์ทั้งโลกนี้มีอาจารย์ทั้งนั้นเชื่อไหมไม่มีอรหันต์องค์ไหนที่บรรลุได้ด้วยตนเองไม่มีศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนพอเป็นพระอรหันต์ก็ไปสอนลูกศิษย์ต่อลูกศิษย์ก็ได้เป็นพระอรหันต์จากพระอรหันต์ทีแล้วก็สอนกันเป็นทอดๆไป อายุเยอะๆมาบวชนี่มันเป็น มันไม่ได้อายุเท่าไหร่มันอยู่ที่มีธรรมไม่มีธรรมถ้ามีธรรมอายุมากก็บวชได้แต่ส่วนใหญ่มันอายุมากแต่ธรรมมันไม่มากมันก็เลยมีอุปสรรคยกเว้นกรณีบางคนนี่อายุมากหลวงปู่ตันนี่ท่านบวชอายุ60มั้งเป็นหลวงตาเนี่ยท่านก็ปฏิบัติบรรลุได้หลวงปู่ขาวนี่ท่านก็บวชอายุ40กว่าถ้าไม่ได้บวชตอนหนุ่ม คร ับ แต่ไม่ใช่อุปสรรค มันไม่ใช่ตัวประสาทตัวประสาทคือตัวกิเลสนะมีกิเลสมากกิเลสน้อยมีธรรมมากมีธรรมน้อยถ้ามีธรรมมากมันก็ไม่มีอะไรจะหนุ่มประสาทถ้ามีกิเลสมากไม่ว่าจะหนุ่มหรือจะแก่มันก็มีอุปสรรคนั้นให้ดูตรงนั้นเป็นจะไปดูอายุไม่ได้เพราะคนแก่บางคนทำไมบรรลุได้ทำไมคนหนุ่มบวชมาตั้งนานบรรลุไม่ได้มันไม่อยู่ที่หนุ่มที่แก่มันอยู่ที่ทำกิเลสที่มีในใจนะถ้ามีกิเลสมากทำน้อยมันก็อุปสรรคเยอะถ้ามีกิเลสน้อยทำมากก็อุปสรรคน้อยเห็นนะ ครับผม อยากจะให้พรยะถาวาริกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังเอานะเอาไปศึกษาแล้วให้มีธรรมเยอะๆก็เดี๋ยวไปได้Okay, your turn. Anything? So just ask the questions about how should I look at this instead of like looking at it differently from like a doctor or an undertaker. They see my body every day, but they are not enlightened. So how should I do it to benefit them? Look at the same thing, except that you have to continue looking after you've seen it, not just seeing it once and then forget about it.You want to look at it as something to impress your mind and keep reminding you of this image all the time. That's the difference. See? A doctor or undertaker only see it when he works. Once he finish working, he forget about it. You don't want to forget. You want to recollect. You want to think about it all the time until it's impressing your mind.So whenever you look at people, you look at their whole body, not just the outside. You see the inside. You see the death of the body. You see everything. If you just go there, see it once, and you come back, and then you forget about it. A few days, it will disappear from your mind. See, you don't want to disappear. The reason why you go to see because you haven't seen it, so you want to see it.Once you see it, then you have to keep it in your mind. Don't lose it. The problem is people lose it. They go see it once, and then when they come back, they forget about it. So you have to maintain that image in your mind all the time. And then apply it to the people you know, that every people you see, that this is the way that the body will be.Such is the body. Your body, my body, everybody's body will be like this. You useless. Yeah, when that body lie there on that bed, then it's useless. Yeah. And it will be like that one day. So before it happens, you better make good use of it right now. You have to constantly think of it. This is what you call asupa contemplation. See? Actually, you don't have to go. You can look at the picture and then you can contemplate. See? But if it was not real, it was not doesn't have the impact, then you go and go see the real thing. Yeah. How many times? Unless you are very easy to forget, then you have to keep going. Once you forget, then you have to go back. But you might not have to go to the real thing. You can look in the internet. You can search for, you know, for dead bodies. Search for anatomy, and you see it in the internet. You don't have to go. Like a booster. If you forget, then you get a booster. Look at the book that Long Ta had a lot of pictures of Asupa. Just keep looking at it. If it's still not in your mind, if you still forget, then you have to look so that you can remember. The purpose is to be constantly remembering it. So when you have to use it to counter your sexual desire, you can have it. See? But if you don't have it, when you have sexual desire, you cannot resist your sexual desire. The purpose is to counter your sexual desire, and also to counter your fear of death. Yes. If you look at your body, that this is the way your body will be in the future, and nothing can change this fact, then you will not be afraid of death, because you know. Whether you're afraid or not afraid, this will happen. So why should you be afraid? Because when you're afraid, you are suffering, right? When you're not afraid, you don't suffer. So which one you want? You want to suffer or not suffer? If you don't want to suffer, then you accept the truth, right? This will happen. Being afraid doesn't help, doesn't prevent you from dying. You will still have to die. When you accept death and ready to die, then you will not be afraid. This is body contemplation. To get rid of your fear of death, get rid of your sexual desire, get rid of your attachment to your body. Look at the body just as a like a toy. A doll, you know, biological doll. That's all there is to it. The body is made up of the 32 parts, right? Can you find any part belongs to you or you in that body? If you search through your whole body, can you find yourself in there? Who are you anyway in the first place? You don't know. You don't even know who you are. So you think the body is you, right? That's because you don't know who you are. See? But who you are, actually, you're the one who knows, right? You're the one who thinks, right? Does the body think? Or can the body think or not? If you don't think, if you don't tell the body what to do, can the body do anything? So the body and the one who knows is two separate persons. So you are the one who knows, who thinks, who tells what the body what to do. So why should you worry about the body, whatever happens to it? It doesn't happen to you. If you cannot find yourself in this body, then what will happen to you? Nothing, right? They start to take the 32 parts apart. What happened to you? Did you disappear with the 32 parts? When you cut your hair, did you disappear with the hair? Mm. If they cut your arms, will you still disappear? Mm. No, you're still there. Mm. See, so you and the body is not the same. You are not in the body. That's why the Buddha said the body is not you. if it's not you, what should you be afraid of it dying? Someone else dying, are you afraid? Right, because it's not you, right? It's the same thing. This body is not you also. But your delusion makes you think that it is you. So this is why you want to come and use body contemplation to separate yourself from the body. By constantly build up the body, create the body, and then destroy the body. Then you'll see that you're just watching the creation and the destruction of the body. Is this body created? In the womb, right? And when it comes out of the womb, it starts to grow, develop, and then get sick, get old, and die. And when you bury it, it returns into, it becomes earth. Or when you cremate, it becomes ashes. So this is what you should do. Create and destroy this body until you start to see that the one who watched the creation and destruction of the body is not the body. You're just watching the body. See? You're not the body. It's still watching. And what about if we're not the body and who we are, Tanda? You are the one who knows. See what I say. See, you know what I'm saying, right? Yes. That's the one. That's the one. That's you. You're the one who. My soul. Don't use. The terminologies will be always confusing. Okay. Just you are the one who thinks, the one who knows, the one who feels. Yes. See, but not the body. See. Yes. There's no you in this body. When you left this body as a corpse, whatever you do to the body doesn't know anything, right? But when you are still with the body, who reacts to the pain of the body? Not the body. It's you who knows the pain that reacts to the body. See? This one who knows is a separate entity from the body. It is the one who comes and take control of the body. Body is just like a robot, and the one who knows is the controller. It is the one who directs or tells the body what to do. Before you can get up, you have to think first, right? Yes. Yeah. The one who sings and the one and the body is not the same person. Mm. You are actually two persons. Mm. You are actually one. You are the one who knows, but you mistake yourself to be the body. See? So this is why we try to separate you from the body, separate the one who knows from the body. The one who knows is the master. The body is the slave or the puppet. The body is just like a puppet. While the mind, the one who knows, is the master puppeteer. It tells what the body what to do. To stand up, to walk, to sit, to eat, to drink, to say this and to say that. This is all directed by the one who knows. The one who thinks. The one who knows and the one who thinks is not the body. The one who knows, the one who thinks is the mind. Is the mind is mean it's us, it's control of the body. Yeah. And it's not part of the body. Yes. When the body disappears, when the body dies, the one who knows still remains. But since the one who knows has no shape or form, you cannot see it, see. Yes. And this the one who knows once it has no well, once it loses this body, it go look for a new body. So when somebody have conception in the womb, then this one who know go in and take control of that body. Yeah, rebirth. See, the one who knows keep changing from one body to the next. It needs the body because it still wants to use the body to do the things that it wants to do. But if you can get rid of your desire to do things with the body, then you don't have to be reborn again, like the Buddha. The Buddha said, rebirth is not good. Why? Because when you're born, you have to get sick, get old, and die again. See? So he doesn't want to come back and get sick, get old, and die again and again. And the only way to stop this is to stop your desire to use the body to do things. And the way to stop this body, to stop your desire to use the body to do things, is to meditate. Once you meditate and when your mind becomes calm and peaceful, you're happy, you are content. So you don't need to use the body to take you around. So that's the purpose of meditation, to make the mind become content. Once it's content, then it doesn't have to use the body. Then it doesn't have to come and be born again and again. Contentment is not coming. It's just a hold in itself, and you just do not come back. Yeah, you do not come back and take a new body. But where does this mind, spirit, where does it go? It's in the psychic world. We call it, it's a different dimension from the psychic world, in the spiritual world. Mm-hmm. And this mind never dies. This spirit never dies. The one who knows never dies. It's still there. Your mind and my mind is in the psychic world. But the reason why we can connect right now is because we have the body to use as a medium. See? But once there is no body, the only way to connect with you and me is directly. Some mind with a high power ability, they can connect with each other without having to use the body. Who is that can do that? The Buddha, people like that who meditate a lot. Just the Buddha. Just the Buddha or somebody like him who developed this psychic power through meditation. If you meditate, maybe one day you can connect with the dead, the one who has no longer has a body to connect with you. You can connect with them directly, mind to mind, rather than mind through body and mind. See? Like we are doing right now. My mind is using this body to connect to you, and your body send the message that I send to your body to your mind. Your mind is the one who knows what's going on, what you hear. See? The body doesn't know anything. It's just like a camera or a microphone. It picks up the sound and it sends it to the one who listened to the sound. So the goal is to make your mind become content. Because if you're not content, you still have to rely on your body to make you happy. You still want to see, you still want to hear, you still want to drink or eat for enjoyment, for pleasure. But once you have contentment, you don't need this thing. Because the pleasure that arises from contentment is much better. You said in your book, you make a choice whether you live in this world or you meditate. Yeah. Then how can someone, ordinary people, find that contentment you're speaking about unless they give up everything? Well, first, when you start, you don't have to give up everything, see. You can give a little bit of your time for meditation. Mm-hmm. Instead of watching TV for an hour, give up that 1 hour of watching TV and spend it meditating. And once you start doing it, you eventually will achieve some result. When you have achieved the result, you'll find that it's better than watching TV. So you might want to do more, giving up another hour of watching TV and have 2 hours of meditation instead. You build it up gradually, see, until you become so much enticed by your contentment. Then you can give up everything eventually. One step at a time. Right. That's what I'm not sure I have that enough time left. Oh yeah. This thing can go very quickly. Yeah. Yeah, like wildfire. Right. Once you get started, it might just go right on. So you have to get started. That's the problem. Before it's too late. Okay. I'll allocate 1 hour a day for meditation. See if you can do that. Okay. You want a couple more books I have on the practice? On how to meditate? Yeah, okay. These are talk discussion between you and me, like people like you and me, mm-hmm. when they come to see me and they ask questions, and we record it in the, then we transcribe it and put in the book form. Thank you. เริ่มสนใจแล้วตอนนั้นให้ไปเล่นเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวจะให้มากไป ท ่ านค่ะแล้วคนที ่ emotional อะค่ะ จิตไม่นิ่งไงจิตมัน จิตไม่นิ่งแล้ว อารมณ์ ที่จะหวั่นไหว ก็ต้องฝึกสติต้องฝึกสติเพื่อจะได้ลดอารมณ์ให้มันเบาลงไปท่องพุทโธไปทั้งวันอย่าคิดมากยิ่งคิดนี่อารมณ์ยิ่งมีมากขึ้นถ้าเราพุทโธอารมณ์มันจะค่อยน้อยลงไปฝึกสติไปก่อนแต่มันยากเพราะเราขี้เกียจกันเราไม่ชอบท่องพุทโธกันเราชอบคิดกันมันก็เลยทำให้อารมณ์เราแกว่งไปแกว่งมาแต่ถ้าเราลองฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นว่าอารมณ์เราจะน้อยลงไปน้อยลงไปจะมีเหตุมีผลมากขึ้นถ้าจิตสงบแล้วอารมณ์ต่างๆมันจะค่อยๆน้อยลงไปแล้วเราคิดแต่เราจะคิดด้วยเหตุด้วยผลต้องพยายามฝึกสตินี่เราฝึกได้ทั้งวันเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธไปเลยทำอะไรแล้วก็พุทโธไปถ้าต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวก่อนถ้าไม่จำเป็นจะต้องคิดก็พุทโธไปอย่าไปกังวลกับเรื่องสามีเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเงินเรื่องทองเลยถ้าคิดไปมันก็จะทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอยู่กับพุทโธดีกว่าจะคิดก็ต่อเมื่อมันจำเป็นจะต้องคิดจริงๆก็ค่อยคิดถ้าไม่จำเป็นอย่าไปคิดมันแล้วรับรองได้ว่าใจจะเย็นลงใจจะสบายขึ้นความวิตกกังวลอะไรอารมณ์ต่างๆมันจะเบาบางลงไปแล้วถ้ามีเวลาว่างถ้านั่งหลับตาได้ยิ่งดีเลยให้มันนิ่งเลยหยุดมันเลยถ้าไม่นั่งเฉยๆจิตมันไม่นิ่งมันเพียงแต่จะเบาลงมันคิดน้อยลงแต่มันจะไม่หยุดคิดแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆนี่มันจะหยุดคิดได้หยุดคิดแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขมากเพราะเราปล่อยวางทุกอย่างไว้ชั่วคราวปล่อยวางปัญหาต่างๆลืมไปหมดเลยเหมือนเราไปขังตัวเราเองอยู่ในตู้เย็นอยู่คนเดียวเย็นสบายไม่รับรู้เรื่องอะไรกับใครทั้งสิ้นก็มีหนังสือซีดีแจกนะขอเชิญใครต้องการก็มาหยิบไปอ่านไปดูไปฟังได้ยังไงมีอะไรบ้างหายไปนานคราวนี้ดูน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะเลยเ ดี๋ยวครับ10 กว่าโล ได้ครับ10 กว่าโลอยู่ห่างวัดก็เป็นอย่างนี้จะมาภาวนาแบบหรือไม่ นี่ไม่ได้มาต้องไปใ หม่แทนยังทำงานแบบเดิมอยู่ถ่ายรูปอยู่นะ ถ่ายรูปคร ับ ตามสบายมีปัญหาอะไรอยากถามไหมหมอไม่มีนะไม่อยากจะรู้อะไรนะ ยังไม่มีอะไร ตอนที่ฝรั่งนี่เขาศึกษาธรรมะเขาได้เปรียบกับคนไทยนะเพราะเขาไม่มีปัญหาเรื่องความหมายความหมายของภาษาไทยเรานี่มันปนกันไปหมด ภาษาบาล ี เน ี่ ยอ่านแล้ว ปวดหัวนะแม้แต่ภาษาไทยเองก็บางทีก็ศัพท์มันทับกันมันซ้อนกัน แปลเป็นภาษาไทยได้ยงยังไม่เข้าใจ แต่ภาษาอังกฤษนี่อ่านแล้วมันชัดเจนกว่า ตรง เป๊ะเพราะภาษาอังกฤษนี่เขาบังคับเลยตรงแล้วเวลาเขียนนี่ต้องชัดเจนอย่างภาษาไทยนี่เรายังเขียนแบบล้มได้ไม่รู้ว่าพูดถึงผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรแต่ของฝรั่งนี่ไม่ได้แต่พูดถึงผู้หญิงก็ต้องฮีหรือชีไปเลยแต่ของเรานี่บ่อยแบบกลางๆไม่พูดถึงได้สังเกตมันดีตรงนี้มันชัดเจนดีแล้วถึงเข้าใจง่ายหนังสือธรรมะลองไปอ่านดูสิอ่านภาษาอังกฤษดูจะเข้าใจง่ายอัน นี้อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพเหรอ ตอนนี้โยมมาเช่าคอนโดอยู่นาเกลือค่ะ นาเกลือ กำลังปลูกบ้านอยู่ที่ชลบุรีหมู่บ้านปัญญารีสอร์ทค่ะค่ะซื้อที่ไว้แล้วก็ปลูกกำลังจะปลูก ปัญญารีสอร์ทมันอยู่แถวบางแสนเนี่ยนี่ทางนั้นเนี่ยที ่ ด ิ ที่มีสนามกอล์ฟที่เราไม่ก็สวยดีนะอย ู่ ติดอยู่ติดภูเขาดูภูเขาเล็กๆ ก ็ เลยเล ือ กที ่ สงบมองเปลี่ยนขายตั้งหลายที่นะท่านไปซื้อสุขุมวิทก็อยู่ไม่ได ้ ขายอยู่หมู่บ้านติดทะเลเขาก็ติดกันอยู่นี ่ ขายอีกก็อยู่คอนโดแล้วตั้งใจจะกลับอเมริกาหรืออยู่เมืองไทยดีแต่พอคิดไปคิดมาตัวเอิญสามีป่วยค่ะท่านสามีเป็นมะเร็งที่ผิวหนัง เป็นมะเร็ง สามชื่อเลยค่ะท่านก็เลยตัดสินใจอยู่เมืองไทยดีกว่าเพราะว่าการดูแลที่นี่จะดีกว่าแล้วเงินเราจะใหญ่กว่าค ่ ะที่จะจ้างพยาบาลอะไรในอนาคตก็เลยตัดสินใจปลูกบ้านค่ะท่าน มีลูกไหมล่ะไม่มี โยมไม่มีลูกถ้ามีลูกผมไม่ได้กลับเผอิญไม่มีลูกเลยค่ะแต่สามีเนี่ยมีลูกกับภรรยาเก่าหนึ่งคน แต่ก็โตแล้วใช่ไหม โตแล้วค่ะ มีครอบครัวไปแล้วอ ายุ45จบด็อกเตอร์ก็อนาคต ฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยดูแลกันอยู่แล้วตัวใครตัวมัน แต่สามีนี่เป็นสไตล์พ่อคนไทยค่ะคือเลี้ยงลูกแบบสุดฤทธิ์เลี้ยงจนกระทั่งจบปริญญาแบบอะไรอย่างเงี้ยรักลูกมาก ก่อนหน้านั้นทำงานอะไรอยู่ ครับตอนอยู่อเมริกาเป็นไวซ์เพรสิเดนต์ซิตี้แบงก์ค่ะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์อยู่ที่เมืองไหนนะ อยู่ที่ ซานตาเมกาเนี่ยนะ ลอสแอนเจลิสเนี่ยค่ะที่ซานตาเมกาแต่ว่าสำนักงานอยู่ในดาว ทาวน ์ส่วนโยมก็ค้าขายเป็นพวกร้านอะไรเนี่ยซื้ออยู่เวนิสบี ชเวนิสใกล้ซานตาเมกาติดกัน ใช่ค่ะ ดีแถวนั้นบรรยากาศเหมือนอยู่ชายทะเลเหมือนอยู่พัทยา ของเขาดีประเทศเขาค่อนข้างสงบแล้วก็ดีเผอิญแอเรียนั้นมันเป็นแอเรียที่นะคะด ีด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ตอนนี้อากาศยังเป็นสมล็อกยังเยอะอยู่หรือเปล ่ า ก็เยอะกว่าเดิม ควันพิษยังเยอะนะ ค่ะแล้วก็วุ่นวายแล้วก็กว่าเดิมแล้วก็รถติดกว่าเดิมค่ะเมื่อ6-7เดือนที่แล้วขึ้นไปมา คนก็มากขึ้นกว่าเดิม มากขึ้นมาก 40ปีที่แล้วกับเดี๋ยวนี้คงจะเหมือนคนละโลกเลย ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าไปที่ไหนยอมที่ว่ามันคนมันเยอะแยะไปหมดแย่งคนกินแย่งคนใช้แย่งทุกอย่างก็เลยค่อนข้างที่จะปรงเบื่ อจะอยู่ที่ไม่มีคนดีกว่าเนี่ยมาอยู่บนป่าบนเขาเนี่ย ค่ะยอมไปนั่งค่อนข้างที่จะนั่งวิปัสสนาค่ะอยู่7 วันเมื่อสัก2 อาทิตย์ที่แล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะไป ไปนั่งที่ไหน สถานวิปัสสนาบุญการจนา ลาตรงตรงพัทยานี ่ จอมเทียน ค ่ ะ ตรงนั้นก็ดีนะ ค่ะเป็นก็อยู่เป็นกุฏิไปก็สงบค่ะแต่คนสอบอารมณ์ก็แต่มากก็ลุกไม่ไหวแล้วแม่ชีวิตถูกแม่คุณแม่วิทูลคุณแม่วิทูลก็มาจากนิวยอร์กค่ะค่ะพูดภาษาอังกฤษได ้ เป็นพยาบาล ก็ดีมีที่ไปภาวนาก็ดี ก็แต่ว่าปลูกบ้านครั้งนี้ก็เตรียมตัว ถ้าไปแกก็ต้องหาอาหารกินเองทุกวัน มีเผอิญ มี แต่แม่บ้านคนงาน ดูแล ดูแลแต่ตอนนี้ก็ทานอะไรไม่ได้เยอะก็กำจัดอาหารให้เป็นพวกมังสวิรัติเป็นพวกผัก อายุมากเลย70แล้ว 73ค่ะท่าน จ ริงจริงบอกสามีให้พยายามมาทางนี ้ เมื่อก่อนนี้ไม่เชื่อเลยนะคะแต่ระยะหลังนี้50-50 ก็พอรู้ว่าบรรปลายชีวิตเขาใกล้ถึงฝั่งแล้วก็พยายามที่จะ หาที่พึ่งให้เขาหาที่พึ่งถ้าใจสงบแล้วเขาจะไม่เดือดร้อนกับร่างกาย ใช่ค่ะในการที่อุตส่าห์จากไป ก็ดีนะรู้สึกเขาสนใจอ่านไม่กี่หน้าเขาก็รู้สึกว่า ค่ะเพื่อนถามเพื่อนว่าเอ๊ะจะพาสามีไปที่ไหนดีที่พระที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็อะไรต่ออะไรนะคะซึ่งสามีเขาก็ใจเพื่อนแนะนำมาที่นี่ค่ะก็เลยพาสามีมา อยากจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้ทุกบ่ายสองโมงเนี่ยถ้าวันธรรมดาก็คนจะน้อยถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะมากแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คงยังไม่ได้คุยกันแบบนี ้ ได้ครับสบายใจ If you have any question next time you can come by Yes I will I'm sure I will Thank you very much. And if you want to talk to an American monk, you can also see him. He usually comes down about 4 p.m. Okay. In the afternoon. Thank you. Okay. Yeah, I'm scared. If he's scared, he doesn't know what to do. Just use the phone first. Just use the phone and read the phone. When he gets scared, he can help. The one that's in the middle. When seeing the body, so that when I remember, so that is for the investigation. To remind you of the truth of the body, that is impermanent, that is it doesn't belong to you, that is not pity, it's ugly. Can you see like when I'm walking meditation? All the time.The only time you don't do it is when you meditate for calm. When you want to stop thinking and rest in samadhi, then you don't think about it. But once you come out, you can think of it all the time until you don't forget, until it's permanently embedded in your mind. Every time you see your body, you see this thing right away. See the impermanence, see the ugliness of the body. But when I start sitting, I still can do it first to calm down the mind. Yeah, you can use that as a method of calming your mind. One of the methods.